Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.tv Radyo 3'desiniz. Para aranın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Yanlış. Norveç'e gidiyoruz. Panora'da tabii gidiyoruz. Norveç'e. Anne ben Norveç'e gidiyorum diye telefon edeceğiz hepimiz. Hadi ya. Sevgili dinleyiciler biz çok önemli bir karar aldık. Gerçekten 10 dakika, yok 5 dakika. Ama şunu da baştan söyleyelim. Ama şimdi bak. Oktay. Bir şey söyleyeyim. Bugüne çok bağımlı. Cuma günü aldığımız hiçbir kararı uygulamama kararımız var. Daha önceden bağlayıcılığı almıştık. Olayan bir karar var. Neden? Çünkü perşembe gecesi yayında uykusuz bir geceden sonra buraya geliyoruz. Onu artık Norveç mahkemeleri karar verecek. Ne karar aldığımızı Ege açıklasın. Şimdi Norveç'e adam istiyorlarmış. Öylece adam bakıyoruz diye bir laf var gazetede. Ben de dedim ki hadi Norveç'e gidelim bir değişiklik olsun diye. Ama ben bunu dediğim anda bir tepkiyle karşılaştım. Daha sonra Helsinki'nin Norveç'te olduğunu zannetmemle iyice en başta tepki gördüğüm tepki yavaşça alaya dönüştü. Sonra Norveç'te Oslo'nun olduğunu öğrenmemle iyice hayal kırıklığı yaşarken bir baktım ki millet Norveç hastası olmuş. Ben soğudum, siz hastası olmuşsun. Ama ben neden sevdim Norveç'in ben neden soğudum? Bir kere Helsinki olmaması beni ülkeden soğuttu. Bir de yaş ortalamasına. Ha diyorum cep telefonu. O da yok. Ne var Norveç'te? Somon Allah. İşte balıkçı var, balıkçı. Norveçli balıkçılar çatlak ellekleriyle gelecekler. Avuçta de bağıracaklar. Sen neden soğudun? Ben buradan vazelin götüreceğim onlara. Bak. Vazelin mi? Tabii. Abi adamların güzel care, intensif care'leri var. Senin oğlum vazeline abi, mi kaldılar bizim ya? Bizim vazelin gibi var mı? Bizim vazelin gibi şey var mı dünyada? Bakım, el bakımı dedikleri şeyi onlar icat etti ya. Sen onu uçağa sokamazsın ben size sokamazsın. Söyleyeyim. Nerede sokacaksın? kaçak vazelin sokmaya çalışan Türk yakalandı diye gazete. Gerçi bir şey diyeceğim. Norveç'in nüfusunu da düşününce 2-3 kutu götürse olur adam. Hadi ya herkes azıcık sürün diye şey tabii yaparsın. Tabii canım azıcık sürünür. Ellerine vururum ama çatlak elleri nasıl sızlar kim bilir. Yaş ortalaması 150-200 falan zaten Norveç'in. Bak demek ki somon. En yaşlardan verir. Amca sen yarın sür dediğin 3 kişiden biri ölecek zaten yani öyle bir düşünebilirsin yani. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bunları nereye gömüyorlar hocam? Denize somon yiyor. Balıkçı. Nereden? Bilmiyorum şimdi ben durumu da acı vatan Oslo. Vallahi durum ama Oktay'ın kişi başı geliri anında öğrenmesiyle abicim senede en düşüğü 50 bin dolar alıyormuş. Demek ki ayda en az 4 temizliği var. Doğru ama. Çok güzel rakamlardan var. Bugüne kadar yayınla ilgili 50 tane konuyu şunu bir araştırıp stüdyoya girelim. Şunu bir internetten bakalım. Şunu bir telefon edelim dedik de aman diyerek geldik. Nedense bugün Oslo'daki maaş ortalamalarını çatır çakır çıkarmış ve 2000 yılından bugüne kadar artışları şu anda emeklilik olarak, yaşı hepsi falan şu anda önünde. Şu anda arkamdaki duvara bakarsanız bakın burada. Sen slideshow'u ne zaman hazırladın? B grafiğinde artış %. Burada bir imelama var %80 oranında artıyor ki bu da ölümlere tekabül ediyor. Vergiler düştükten sonra hocam elimizde kalan 50 bin. Ölümler artıyor ya. Kişi başına gelir. Yükseliyor, fırlıyor tabii. Öyle bir durum var. Oktay'ın isyanı ilk başta çok şey değil miydi? Oğlum işçi arıyorlar işçi. İş gücü. Nitelikli iş gücü. O en kötüsü birimiz balıkçı oluruz. Ben balıkçı olurum. Zaten bir şey diyeceğim ya. Balıkçı olmaz. Bu balıkçı olmaz ki. Benim ellerim. Narin ellerim. Bir de zaten balıkçılıktan tiksinmişim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tam balıkçı Oktay. Oktay abi. Hem kemikleriyle. Hiç anlamam ki balıkçılıktan. Onlar anlatırlar sana. İki somon ye. Bak balıkçı. Zaten ne? Abi öyle istediğin şeyi olamıyorsun. Ankara çalışacakmış. 6 ay içinde rapor hazırlayacak. İsimleri verecek. Senin o çalışmalar sırasında yapacağın şey belli. Bir tane dik yakalı balıkçı yakalı kazak. Gerçekten. Cebine de iki tane uskumru. O öyle kokar zaten o. Aa, biz o gemide, sarı çizmelerden de var bende bir tane. Ne? Çok sarı güzel. Çizme iki çift. Sarı çizmeli çift Mehmet yani. Aha diye gelirsin sen. Yani öyle yapmam da. Bak bak bir şey. Biz gemilerden ineceğiz oraya şeyler olarak, göçmenler olarak. Bak bak. Göçmenler adamlar. Olarak mı? Tabii canım oraya göçmen olarak gidiyoruz. Ha. Ondan sonra bizi itip kokacaklar şu balık kokan iri arkadaş gelsin falan diye. Bana mı diyorlar? Seni alacaklar. Bana söylesinler abi. Benimle niye konuşmuyorlar abi? Küsler mi? Bilmiyoruz ki biz Norveç dilini bilmiyoruz. He. Norveç'te başka ne var? Nesi var Norveç'in ya? Norveç'te abi balık mı? Eurovision yarışmalarında da böylece çakarız ha 12'yi. Vallahi oradan da üst. Oradan da ülke puanından şey yaparız. Vallahi oh, çok oh, güzel oh, ya. Norveç'e giden dinleyicimiz varsa bizi biraz aydınlatsın. Hem de aydınlatsın dediği Norveç'i de. Hediyesiz de bırakmayacağız. Evet. O bilgileri veren dinleyicilerimizin şahane hediyelerimiz var Panora'dan. Bunu bir bilgi alışverişi için de değerlendirebiliriz. Yumak diyebilir miyiz bilgi yumağı? Diyemeyelim bence. Demeseydik falan. Demeyelim, demeyelim. Peki bilgi ağa? Diyelim tamam. Onu da demeseydik. Şebeke? Bak abi, diyelim de tamam diyelim. Şebeke diyelim şebeke. Tamam bu biz bir şebekeyiz. Şebekeye hoş geldiniz. Buyurun efendim. Norwegian. Şebeke. Norwegian. Sinai şebeke. Nitrogena. Norwegian wood this bird has flown. Hiç bravo. Norveç'e giden dinleyicimizin olmaması bana biraz manidar geldi. Dinleyic- bence şu anda var ya Norveç'ten arıyorlar. Norveç yıkılıyor. Bir şey diyeceğim ya. Nüfusu kaçtı Norveç'in? 4. Ankara kadar olduğuna göre doğru söylüyorsun Fahir. 4 milyon civarı. Yani 4 biz Oslo'ya yetele. Gidiyoruz abicim. Oslo'ya gidiyoruz. Abo. Bu ne? Norveç. Norveç mi? Hey. Hey. Oh. Balıkçılar bunu dinliyorlar sabah. Umarız... Norveç odunu. Umarız... İşte Oktay Demirci. Gömlek giyeceğiz mi hocam? Oduncu gömlekleri. Ben gitar çalmayı öğreneceğim. Yani çok nitelikli iş gücü olacaksın. Gitar çalar kafamla kapı kırarım. Ne, ne hastasıymışız ya. Ne, niye çalıyoruz abi şimdi bu şarkıyı? Norveç'in yalakalık olsun diye. Bir adım öne gidiyoruz şu anda. Ankara karar veriyor abi. Güzel Ankara havası çal eğer çalacak. Ya Ankara havası bizi bırakmazlar o zaman. Çal, bir şey çal. Ege. Ne yapacağımızı şaşırdık. Oğlum, ne yalakalık yapacağımızı şaşırdık ya. Ne yapıyorsun? Norveç'e girme. Girme. Yalakalık yapıyoruz. Nereye çal. Yapıyoruz yalakalığı? Anlamadım ki ben onu. Ankara. Ankara seçecek. Hopa! Hop! Hop! Hop, i̇şte bak, kültürlerin neyse. Kaynaşması. Bir Norveçli, bir Ankaralı, bir de Türk. Uçağa binmişler. Şöyle. Modern sabah. Mix yapıyorum da ne olacağı belli olmaz. Yapsana onu. Bak. Ortak ezgileri yakalayabiliyorsunuz değil mi? Bak bak. Hep modern. Bak. Çocuğun sesi de çok uygun. Uykum çok pek. Bak iki ses arasında ortak. Çocuğun sesi dediğin Paul McCartney senin. Ya da senin sesin. Dedenden ya. Hayır hangisini kastedin? Ege'yi mi Paul'ü mü? Benim gözümde ikisi de birer çocuk. Büyümemiş birer çocuk. Hadi oyna hop. Adolesan. Buldum nitelikli iş gücü. Ne olarak gideceğiz oraya? Adolesan olarak mı? Köçek olarak gideceğiz. Aşıkla maşuk. Hayır köçek bildin. Sen köçe, balıkçısın. Köçe anlamazlar abi. Hayır ben sana bak. Norveç düğünlerinde oynasaydık aylar önce ya. Ne demiştim? Şu huzur evinde animasyonlara başla. Animasyonlara başla. Animasyonlara başla. Doğru. Bugün Norveç'in yaş ortalaması 1500 ise eğer. O ülkenin yok. Geçim kaynaklarından biri huzur evciliğidir yani. Kafalar o. Kafa ortalaması o. Bakın arkadaki slayta bakarsanız. Huzur evi şey kafa, içindeyim. Kafa büyüklüğü 1500. Huzur evciliği ya. Gidecektik orada. Efendim biz huzur evi animatörüyüz. Bakınız diye çık çık çık çık diye. Çıkı, saçmalamayın. Saçmalamayın. Bize dinleyin. İşlemeli tavla götürelim. O da işimize yarayabilir. Çok güzel. İşlemeli tavlacılık. Nitelikli misiniz? Tabii ki. İşlemeli tavlacılık. Bu bizim... Başka ne yeteneğiniz var? Zar tutarım efendim. Evet bu buradaki şimdi bitirdik. Çok özür dilerim ben bir şey sormak istiyorum. Nitelik değerlendirmesi yaparsak bir niteliğiniz var mı? Daha doğrusu şöyle sorayım. Bir niteliğiniz olduğuna inanıyor musunuz? Eğer varsa niteliğiniz nedir? Soruyu cevaplamak istiyorum. Evet buyurun. Benim niteliğim bir kere hayata bakış açım. Ben onu taşıyacağım. Hayır ya aman 2 dakika içerisinde cevap vereceksin. Hadi nitelik hadi nitelik. Bak reklama gireceğiz. Nitelik sayın. Ben nitelik cevap veriyorum. Fiziksel mi? Nitelik dediğin fiziksel mi? Fark etmez ya bana bir nitelik ver. Adam soracak. Nitelikli iş gücü dedik. Nitelik ne var sende mesela? Nitelik dedim mesela. Sayıyor bir adam. Parmakları hazırlamış. Sevgili dinleyiciler, Fahir'in eline bakınca 3 parmağı kalktığını görüyorsunuz. Demek ki en az 3 nitelik sayacak ama gelemiyor. Bence yayında söylenemeyen 3 yeteneği. Hayır, ver söyleyeyim. Yoksa baş parmak... Sevgi. Baş parmak küçük parmak üstünde zıplıyor ama sayamıyor. Nitelik değil o. Nitelik söyle bana. Nitelik. Tamam. Nitelik sayıyorum o zaman. Ha. Madem siz istediniz. Baş parmak öksüz kaldı baş parmak. Çok sinir bir şey. Birisi bana bir nitelik söylesin. Ben gerisini getireceğim. Ben şimdi gibi. Cevaptan tombul matematikle yetiştiğim için ben haberi okuyorum bir yandan. Siz böyle manyak derdi. Bir şey bulacağım. Norveç kapısında kaldık. Vallahi nitelikli iş gücü. İsterseniz nicelik olarak da biz 3 kişiyiz. Daha kalabalık da olabiliriz isterseniz. Nitelik dediğin ben sana söyleyeyim. Ebru. Ebru sanatı doğru. Ebru sanatı. Ve seramikçiyim ben. Tamam güzel. En güzel sanat. Ben bugün seramikçiysem bunu götürebilirim. Güzel orada küçük kül tablaları yaparız. Anora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz panoranın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor efendim. Buyursunlar günün gazetelerine dönelim ama artık. Günün gazetelerinden önce bir telefonumuza bakalım mı ya? Bize gelen bir telefon yok. Sana gelen bana gelsin Ege'cim. Artık Norveçli gibi düşünün. Norveç'in dış borcu yok arkadaş. Hayır, elçilik kaçta aşılıyormuş. Orada adam sana bir şey söyledi mi? Abi biraz rahatlarına düşkün oldukları için 10.30-11 falan gibi açılır herhalde. Ama şimdi sen nasıl açıklayacaksın adam? Biz bir değişiklik olsun diye düşünmüştük diye nasıl açıklayacaksın onu? İngilizce mi söylesek mi? Yoksa hiç belli etmesek mi? Yok. Söyleriz canım. Her bizde değişiklik olsun diye. Fazla bakıp çıkıyor arkadaş var mı falan diye. İsterseniz bisikletle gidelim. Viking mi? Viking mi olduk şimdi biz? Tamam o zaman valla. Yöresel bir folklorculuk yapalım orada. O da güzel bir iş olabilir. Şimdi o zaman size bir başka folklorculuk. Buyursunlar. Bir değerli yurt dışı temsilcimiz Mehmet Özdesen. Acaba... Dr. Oz. Dr. Oz doğru cevap olacak. Böyle şey, biraz konuşması benim gıcıma gidiyor aslında ama. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Ondan sonra fındık yiyorum ben. Mehmet Öz'ün İngilizce konuşmasını gördün mü sen? David Letterman gibi konuşuyor. Abartılı abartılı. Deli ayağı niye oynuyor onların öyle ya? O yüzden fındık yiyorum demesi mantıklı. Ve de adam dünyanın en çok izlenen şovuna habire terlikle çıkıyor. Sabolarla çirkin ameliyat şeyleri. Çünkü o şov evinde yapılıyor. Evinde olur mu Oprah Hanım'ın? Oprah. Ne güzel şovu. Oprah onun evine geliyormuş. Ne ayağına, Oprah ayağına gitmiş. Bizdeki muadili Seda Sayan. Kimi? Biliyorsun. Mehmet. Oprah'ın. Oprah'ın terliklerinin muadili diyebileceğimiz bir durum vardı Ortadoğu'da. Şimdi. Gerçek. Oprah mesela şey geliyor falan. Çok güzel program. Ben seyrediyorum valla. Kadın programı olarak Oprah'ı seyrediyorum. Jon Bon Jovi geliyor. 10 milyon dolarlık çek veriyor mesela çocuklar için. Sonra gidiyor programda. Sonra çocuklara ne diyor? Aynı saatlerde Seda Sayan var. O da leğende cüce yıkanıyor işte. Leğende cüce o da... eskiden yıkanıyordu. Artık o da kalmadı. Cücelerimiz pis pis dolaşıyordu ortalarda. Pis cücelerle dolaşıyordu. Hakikaten ya Seda Sayan'ın programın en son numarası ne ki? Bilmiyorum. Evlendi galiba bir. Programda evlenmedi de. Biz onu bunu bırakalım canım. Norveç'inkini öğreniniz. Norveç'te doğru, de Norveç Seda Sayan'ı kim? Norveç'in Oprah'ı kimmiş? Şimdi Dr. Oz yine popüler Amerika'da. Çünkü yeni bir gençlik iksiriyle karşımıza çıktı. Ben Doktor gençlik... Oz'dan, ben tahmin edeyim ben mi? Çok özür dilerim. Dr. Oz Türkiye'de doktorlar tarafından pek sevilmiyor. Hiç sevilmiyor. Çünkü şey durumunda. Yavan hakikaten... yavan konuşuyor diyorlar. Bir annem de böyle konuşuyor diyor doktor. Yavanlıktan ziyade şimdi bizim yıllardır söylediğimiz şey adam geldi söylüyor... bir şey varmış gibi atlıyorlar üstüne falan diye doktorlarımız biraz sinirli. Hani böyle dışarıdan gelen bir adam bir anda popüler olur ya. Ama Mehmet Öz de çok özür dilerim de Amerika'dan geldiği zaman kuşağında 70 bin Alman markıyla gelmiş. O biraz da öyle bir şey var. Onun etkisi vardı yani. Ben yani. Bu örneği bir örnekle açıklamak istiyorum. Çok özür dilerim. Bizim ilkokuldayken 3. sınıfta Almanya'dan bir çocuk gelmişti. Bizim sınıfa kaydoldu. Evet. O çocuk... Mehmet Öz mü oldu sonra? Hayır. O çocuk? O çocuk o dönemde çok popüler olmuştu gerçekten. Almanya görmüş geçirmişti. İşte bizde de aynı şey Amerika'ya görmüş geçirmiş. Dr. Oz geliyor bir anda popüler oluyor. Bence... Nasıl ki 10 yıl sonra biz Norveç'ten ülkemize geldiğimizde. Kuşağımızda neyle döneceğiz? Para birbirimiz ne olacak? Euro, kremle döneceğiz. Euro değil, Avrupa Euro, Birliği değil canım. Değil. Ne Avrupa parasını Birliği. Biliyoruz, ne bir şeyini biliyoruz. Norveç ne olacak? Black metal grubu somon, olarak mı somon, gideceğiz? Somonla döneceğiz. Bak biz somon. 70 bin somonla döneceğiz. Krem. Viking olarak. Abi biz Viking olarak mı dönsek acaba? Ama tüylü şapka yerine boynuzlu şapkayla dönelim diyorsun sen. Doğru, mantıklı bence. Bence de mantıklı. Ne güzel. Norveç'e de gitsek teknik olarak adımız Almanca olacak. Norveç Almancısıyız efendim. diye. Norveç'in zaten para birimi dinar biliyorsunuz. Dinar mı? Tabii. Norveç dinarı. Ve de uçan halı. Uçan halı ve somoncuk. Şimdi Doktor Oz'un yeni formülü. Dinar su. Halılarda, uçan halılarda. Buyurun. Yeni formülünü veriyorum. Çok özür dilerim. Yaz formülü yaz. Formül çok basit ve gerçekten hepimizin anlayacağı şeyler. Her şeyi bir anda istiyoruz ya biz. Evet. Boş verin formülü abi. Ne yapacağız biz? Formül bizim neyimize ya? İşte abi adam ya. Nitelikli adam diyor. Nedir niteliği? Formülü ezbere biliyorum diyeceksin. Hayır, ezber yok. Ezber yok. Bu mu senin niteliğin diyecek adam? Ezberi unut. Ne yapacağız? Olayı kavrayacağız. Sadece yeter. Yeni formüller üreteceğiz. Yaz çocuğum. Ya hem ezber yok diyorsun hem yaz diyorsun. Yani ezberleme, yazarak çalış. Yazarak çalış. Günü gününe çalış. Yaz Oktay'ım. 2 kase ıspanak. Ispanak. Yıkanmış, ayıklanmış, temizlenmiş. Yaz. 2 salatalık. Öyle satılıyor zaten. Evet doğru. Onu poşete alırız 700 gram. 2 salatalık. 2 kase ıspanak. Soyulacağız mı salatalığı? Yoksa dış, öyle şeyden mi yiyeceğiz? Dıştan yiyeceğiz tamam. Öyle İki yiyeceğiz. Salatalık. Yiyeceğiz. İki salatalık. Bir kereviz. Yaz çocuğum. Kereviz. Bir tane. Dörtte bir çay kaşığı zencefil kökü. O ne ya? Ama yavanlaştı işte. Dur atacağım zencefil kökü o kadar çirkin bir şey ki. Nasıl bir şey? Ben sana zencefil söyleyeyim. Zaten çirkin. Dünyanın en yavan şeyini düşün. Ha. Onlar biraz daha yavan. Ya çünkü neden? Zencefil zaten yavan. Kökü. Kökü ondan da ya vay ya. Rahiyalı. O şeytan peyniri var ya. Onun bin katını düşün. Ağzının içinde yeni dünyalar böyle cehennem kapıları açılıyor. Öyle bir şey zencefil. Tamam o zaman. At onu. Attım onu. Maydanoz. Yaz çocuğum. Maydanoz yerim. Miktar mı söyle Fahir ya? Baş. Bir baş maydanoz. Demetle satılır. Demet. Bir demet baş kadar. Hayır ya. Soğanın etrafında saldığın zaman maydanozu. Baş maydanozu. Yaz. İki elma. İki tane Ege'cim, elma. Elma. Bu olmazsa olmaz. Tamam. Yapacağız artık. Bir tutam ıhlamur, yarım limon. Ne bu ya? Geçir bunları. Nereden? X-ray cihazından mı? Nereden getireceğiz? Geçir bunları blenderda. Bunu gümrükten geçir. Allah. Her sinkiye sat. Oslo'ya sat. Allah onu bir getirir misin? Yalnız evet. Bir şey söyleyeceğim. Norveçlilerin yaşam şeyini ortalama 80 yıl yaşıyor adamlar. Yemin ediyorum hepimizi gömerler. Şimdi bunları içiyoruz. İçiyor muyuz? Nasıl sulandıracağız Fahir? Yarım yamalak bir şey anlatıyorsun oğlum, ya. Oğlum elmada ne var elmanın? Salatalığın posası mı var? Bravo. Posa. Ve yemin ediyorum antioksidan, anti-aging, anti-flexible. Anti-flexible derken? Böyle gazı gibi kalıyorsun. Yani herhangi bir esneme payı yok o anlamda. Yani bu formülü tam anlamıyla uygulayalım anlamında söyledim. Bundan günde 3-4 bardak içiyorsunuz. Böyle biraz şey koyu kıvamlı boza gibi. Ondan sonra bir gün daha kalırsa dışarıda o iyice katık oluyor. Onu merhem yapıyorsunuz. Buna bir isim bulunsun ya. Gaptık var. Falan gibi bir şey bulunsun. Gaptık olur mu ya? Gaptık olur mu? Öz suyu. Öz suyu. Bir şey. Doktor Oz çünkü biliyorsun. Oz suyu. Öz suyu da bambaşka bir şey oluyor ya. Evet ama bu da başka bir şeye benzemiyor zaten. Bunu içiyormuş. Yemin ediyorum 3-4 bardak o küçücük çocuklarla böyle. Bunu kendisi mi içiyormuş? Kendisi içiyor. Ondan sonra terlikle çıkıyor işte adam. Ondan sonra çemçük ağzıyla konuşuyor. Kızını bir utandırdı geçen gün programda. İşte evde hareket yapıyoruz. Televizyon karşısında vakit geçirmiyoruz. Bizim evde bir oyun var. Böyle rakamlar yanıyor. Evde dans yere bir halı seriyorlarmış. İşte hani öyle oyunlar var ya. 1-2-3 diye böyle hareketleri evet. Yapmaya çalışıyor. Orada da kız var. Kızın da tam utanacağı yaşlar. 17-18 yaşlarında güzelce bir kız. Kızım var değil mi evde o aletten? Bizim dans ediyoruz değil mi her akşam? Böyle kız şey. Evet baba Allah beni affedersin. diye şey yaptı. Ama sen örnek al bunu. Sen de kız babasısın. Ben de yarın öbür gün Ali'ni öyle utandırmamak için şey falan diyeceğim. Tabii biz de hep Facebook falan gibi. Gerçi Facebook da o zaman yaban olacak. Ben hiç herhalde bir baba kızını utandırmamak istiyorsa ağzını açmayacak değil mi? Bitti gitti. Çocuklar keyfinize bakın siz falan diye. Şimdi bütün babalar aa olur mu? Aa diyorlar bak. Şu anda. Ben çocuğumla arkadaşım falan. Pardon ama Norveçli babalar hiç de öyle demiyor. Çünkü Norveç'te baba kız ilişkisi Norveç'te ayrı. Baba diye bir şey yok. Dede var benim hesaplarıma dede göre. Dede var falan. Ve torun yok ortada. Doğru ya. Garip durum var yani. Evet. Doğru. Peki. Millet şey diyecek. Ne hastasıymış adamlar Norveç'inde. Ama bize bir değişiklik oldu. Yemin ediyorum benim şu anda çıtam çok yükseldi. Norveç. Semalarını görüyorum. Hay ama şimdi adamlar çağırıyor diye bir kıymete bindik. Evet. Yani. Yoksa böyle hiç şeyimiz yoktu. Bir yere gidelim, şuraya gidelim falan. Ama çağırınca şimdi adam demek ki görmüş, beğenmiş beni. Şeyde mi gördü? Norveç elçiliği nerede? Abi şeyden... Acaba senin kafede mi gördüler? Çünkü o civarda çok elçilikler falan evet, var. Evet, olabilir. Ben de biraz oraya şık geliyorum. Dikkat ettiysen. Bizim üçümüz en son ne zaman oradaydık? Pazartesi. Dün acaba bizi Panora'da mı gördün? Bence Panora'da gördüler. Panora'da gördükten sonra çünkü bence... Panora'nın karşısında ne var? Katar elçiliği. Katar elçiliği yok mu? Katar oradan. Elçiliği telefon etti. Gel, biz doluyuz. Norveç acaba kim? Norveç. Norveç. Hop geliyor. Zaten elçiler zaten böyle birbirle habire her saniye arıyorlar. Ne olduğunu bilemeyiz. Kesin orada gördüler. Katar elçisi aramış. Gel adam gör diye. Norveç elçisi bir gelmiş. Ana demiş. Anam demiş. Hemen gitmiş boynuzlu şapkasını takmış. Viking bu değil. Vikinglik bu değil demiş. Oh güzel oldu. Güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir sorum var size. Ver canım, bakın sorunu. Dikkat edin. Uzaya giden ilk turşu ne turşusu? Salatalık turşusu. Lahana turşusu. Lahana turşusu bence hakkı da lahana turşusudur. Çünkü... Salatalık popüler ama kalite lahana turşusu. Ama gıcır gıcır ediyor o be. Gıcır gıcır ama mis gibi bir turşu. Hakikaten. Ben yani. Bir şey daha söyleyeyim. Söyle bakalım. Bak. Kelek turşusu. Uzatma turşusu. Söyle bunları, geç. Ha bunları yiyenleri. Evet. Yiyenleri bıraktım da bunları uzaya falan götürecek olurlarsa yemin ediyorum bak ah diyorum burada. Gerekirse bütün Norveç'i arkama alırım. Yürüyüş yaparım. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Ve somonla döverim. Hakikaten somonla döverim. Cevap veriyorum o zaman. Sakin olun. Sakin olun. Doğru. Lahana turşusu olacak. Yürü be. Yürü be. Ülke? Güney Kore Nisan ayında uzaya ilk vatandaşını gönderirken aynı zamanda ilk turşusunu da gönderiyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Korelilerde turşuculuk yok ki ya. Nasıl yok? Geçim kaynaklarından biri turşuculuk mu ya? Beypazarı ne o zaman? Bizim burada Beypazarı mı ne o zaman? Korelinin öyle. Samsungçuluk, Samsungçuluk ve turşuculuktur. Hyundai'cılık. Hyundai'cılık. Şimdi Koh-San'ı biliyorsunuz. Buyur canım. Astronot ya Koh-San. Ha. Koh-San. Ben de ne bileyim Koh-San'a hayır diye bir kampanyaya katılmıştım bir arada. Korelilerin ulusal yemeğiymiş ya. Ulusal yememiş lahana turşusu. Adamlar sırf turşuyla geçiniyorlarmış. O zaman uzaya neyle gideceğini de biliyoruz o yakıtın ne oldu. Bir ülkenin lahana olur mu ya ulusal şeyi? Hiç vallahi ya. Yemek için. Fasır bak, fasır sası sası. Abi demişler ki bakteriden tamamen arındırılmış. Ya bir... bırak da arındırılmış ne arındıracaksın ya. Ben yedireyim sana bakteriden ne kadar arındırabilirsin lahanayı ya. Sen... İddianı anlamadım bir, ama. Sen nasıl bir enstitüsün? Her konuyla hemen böyle şey gibi. Aynısını ben de yapıyorum. Aynı her türlü uygulamayı nasıl hemen hayata geçiyorsun? Arkadaşım. Nasıl böyle bir altyapı kurdun? Gençlere örnek olmak açısından. Ya aslında şöyle ben bir şey söyleyeyim. Bunları herhalde Ege cevap almak için sormadığı için hemen kestim faalim seni. Kiçmi diye bir yemekleri var ya bu Güney Kore'de. Kiçmik diye geçer. Şimdi bu kiçmi adlı yemek kiçmi, mayalanarak kiçmi. Hazırlanıyor tamam mı? O yüzden de içinde ne var? Maya. Bakteriya. Ria olacaktı evet. Bakteriyalar var. O yüzden... Bakteriya ne güzel bir ülke ismi. İstersen... Norveç veya Bakteriya ikisinden birinde ya yaşamak zaten istiyor. Bu Norveç'te var ya bir sürü göl varmış. Göller bölgesi. Amplam. Bir sürü göl var. O göllerden bir tanesini... çıkarız. Vardır orada. Orada titreyen çıkarız. Bir göl varmış. Oraya koyalım bakteriya diye. Titreyen bir şey varmış. Orada olacak. O da bir bakalım abla. Hadi bakalım. Şimdi de biraz ne konuşuyoruz? Bakterilerden bahsediyoruz. Spor konuşuyoruz. Spor gündeminde. Evet. Yani o yüzden 8 Nisan'da uzaya çıkacak olan iki şey var. Herkesin adam haberi olsun. Adam turşuyu dalından yiyecek. Bir Koh-San, iki lahana turşusu. Lahana turşusu. Bir de böyle Kiçko bir şey dediğim, göstermiş. Kiçko mu? Kiçmi yemeği ya. Adamın yemeği. Bu da bakterileri şey olsun diye. Bakteri öldürsün diye turşuyu ablacığım. Vallahi bravo. Ayağında şey varmış oraya. Turşusu. Buyursun efendim. Evet. Oktay'ım evet. Vereyim mi? Ver. Tabii ki. Tane evet. Daha ne haberler var. Şimdi öyle bir kumaş yapılmış ki ay çok sıkıcı bu haber ya. Şu CSI'ya mı baksak acaba? CSI yalnız Konya CSI hakikaten hastası olduk ya. Üst üste ne olaylar aydınlattı. Ben o en son şeyde bomba olayında ama onda Konyalılar değildi. Orada da orada çok güzel. Orada genel CSI para üzerinden para şey diyorsun. Ben filmde seyretsem amma palavra derdim. Gerçekten şimdi hayranlıkla izliyorsun. Hayranlıkla izliyorum. Bir de artık böyle hayal gücünü biraz zorlayacak noktaya getirdiler şimdi. En son başarıyı anlatacaktınız. Konya CSI, çünkü biliyorsunuz ben CSI Las Vegas herhalde. Ben New York Police Department olarak. CSI Miami olabilirsin. Sen en çok son CSI adamsın. Miami bölümünü bir anlatın, ben o sırada bir haberi okuyayım. Biraz karışık ve uzunmuş haber. 4 sigara mı? 4 sigara izmariti ve minibüsteki parmak izlerinden 8 erik çekirdeği ve fıstık kabuklarından. Bu Mehmet Öz'ün tarifine benziyor. Evet, ben direkt giderdim ha. Makineden çekeceksin, yiyeceksin. Minibüste tekrar tekrar inceleme yapılmış ve sonunda bulunmuş. 7 yıl önceki işlenen bir cinayete sorumluları bulunmuş, kesinleşmiş falan filan. CSI Konya diye bütün gazetelerde var. Ama nasıl var? Diğer fıstığından mı şey yapmışlar? Kabukların cinsinden mi? Abi şimdi minibüsteki ve inşaat alanındaki sigara izmaritlerinin hepsi aynı yöntemle söndürülmüş. Hey bak ya. Oğlum onun bazısı. Ha bak, ben sigara içtiğim dönemde kesin yakaladım. Ben çünkü söndüremiyordum. Böyle bir basıyordum, o pis bir kokusu oluyordu. Sonuna kadar yanıp izmariti de yanıyordu. Evet. Demek ki biz artık sigara içmediğimize göre çok rahat izimizi ortadan kaybettirebiliriz. Evet. Ama bak, sadece o mu? Erik çekirdeklerini nasıl şey yapacağım? Erikleri çekirdeğiyle yutacaksın. Çünkü şöyle bir minibüste erik çekirdeği ama sonra var. Aynı ileride o şeyin işlendiği yerde cinayeti, orada da erik camı çekirdeği. Açar atarım ben, niye arabanın içine atıyorsun ki? Birader. Orada camı açacağım. Hem, tık. Cinayet işliyorsun ama bakıyorum çevreye çok duyarlıyım. İzmarit atmaz, çekirdek atmaz ama adam keserim. O benim şeyim ya. O da benim zevkim. Hobim. Her şeyden kestim, onu kesemiyorum demiş. Evet. O zaman CSI Konya'ya ayırdığımız sürenin burada köşede. Da sonuna geliyor. Ya bir tane uyduruk bir haber var, onu vermeyeyim değil mi? Verme bak, ne tamam. Güzel kendi kendine tamam. Bir tartışma açtım. Ve anne ben Norveç düşünüyorum. Çok uzak. Ne bu çok, ya? Çok, ne bu ya? Çok uzak. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. 8.56 oldu saat. Biraz da haberleri alacağız. Konya'dan diyecektim. Oslo'dan. Biraz daha haberleri alacağız akımdan. Ve bugünün son saatine gireceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yapılan son araştırmalara göre dünyamız yuvarlak, dolayısıyla dönüyor ve dönerken de çeşitli olaylar oluyor. İşte şimdi olayların başlıkları kısa kısa bakacağız. Fahir başla. Hazırsa tabii. Hazır değilse geçiyoruz Ege'ye. Tamam. Hazır değilse geç bana. Hayır, çok ben önemli bir yasaktan bahsediyorsun. Önemli bir yasaktan bahsedecektim ben. Tamam. Manşete döndünüz diye ben o manşet anda bir duraksadım. Manşet değil, manşet. Buyurun efendim. Önemli bir yasak mı? Alarma diye ajanslara düştü bu haber. Çin'de çocuklara bundan sonra korku filmi seyrettirirsen veya çocuk dediğimde 18 yaş altı kesinlikle, efendime söyleyeyim, bir Vampir kurt adam ve korku filmi seyretmediğin gerilim. Nasıl da belli. Bana bir söyler misin korku filmi Oktay? Son dönemde seyrettiğin. Ben söyleyeyim, en son Jennifer diye bir şey seyrettim ben. Jennifer Lopez diye mi? Hayır ya, Jennifer. Jennifer. Öyle korku filmi mi olur? Var. Var ya, Argento. Niye Keri diye çok korkunç film vardı zamanında. Semum. Hakikaten ürktüm şimdi. 14 Ocak 1986 Amasya. Öyle bir de tarihler veriliyor orada, görmüşler. Korkunç rakamlar. Semum. Korkunç rakamlar. Hayır yapma ya, bir korkuyorum hakikaten. Nedir Semun bana. Nedir Fahir? Semun mu? O Semun'un somun. Norveç somonu mu? Onun bir işte küçüğünde Semun deniyor. Büyük olunca somon oluyor. Somun peki? Somun? Ona geleceğiz. O konuya döneceğim şimdi. Tamam. Çin Basın Yayın ve Enformasyon İdaresi Başkanlığı'nca yapılan tebligatla her tarafa Çin göndermişler. Ondan sonra bütün korku filmlerini piyasadan çekiyorsunuz. Çünkü memleket tir titriyor Çin'de. Doğru, ama çok korkunç filmler var ya. Ben küçükken seyrettim 50 bin tane filmi. O Karabasan Entity. Onları seyrettim var ya, nasıl yıllarımı aldı o filmler ya. Entity mi dedin? Tabii, Karabasan diye bir film vardı. Ben en çok korktuğum filmleri söyleyeyim. Eşek kadar adamdım bir de korkarken de. Birincisi Shining. Aa, evet ya. Kork Allah kork. Ne ya. Yapayım daha, nasıl korkayım? İki herif. Jack değil mi? Jack Nicholson. Jack Nicholson'ın o görüntüsü. Bir de Bürge ile beraber ringe gitmiştik. Anam. Kork ne yapalım, biraz daha kork. Bir de şey vardı. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Aa, onu da söylemeyeyim. Şey, bu siyah beyaz diye neydi? Böyle kısa metrajlı film gibiydi de. Hatırlasanıza ya. Blair Witch mi? Blair Witch Project. Blair Witch'i ben izlemedim. Askere mi denk geldi, bir şeye mi denk geldi? Herhalde sen asker değildin o ara. O askerdeyse benim de askerde olmam gerekmiyor mu? Sen biraz uzun yaptın. Bir de sen subaydın, öyle ara ara sinemaya gidebiliyordun. Girmişindir. Ben sinemada kendim çalıştığım için o filmi de oynatmadım. Rosemary'nin bebesini seyrettiniz mi? Rosemary'nin bebeği. Rosemary'nin. Hayır, sen seyrettin mi onu? Rosemary bebesi diye çevirdin. Of of of. Bak söylediğin zaman yemin ediyorum hala tüylerim diken diken. Şu film de çok korkunç diye varsa arasımızı, telefonumuz 210-30-30 sevgilimizde. Dudak uçuklatan. Yemin ediyorum var ya, kaç gecelerimi aldı ya. Rosemary'nin bebeği filminde de hiç korkunç bir şey de görünmüyor. Ama aslında, sinir bozucu. Aslında yok gibi ama hakikaten Shining'de öyle ya birazcık. Shining'de gene böyle bir ne var şey abi falan baltalı. O çocuk böyle hadi ağzını açıp böyle bir tane küvette hani Jack Nicholson bir kadınla öpüşmeye falan başlıyor da sonra birden o kadın böyle yaşlı çürümüş bir kadına dönüşüyor falan, onlar biraz korkunç. Ben yani erotik bulmuyorum bunu. Tamam canım. Yine bak sen Jack Nicholson ve oğlum sen çıplak yaşlı kadınlar biliyorsun. Başka bir film vardı, romantik komedi diye çıplak yaşlı kadınlar şey, gösteriyorlar. Onda da ben as çokum. As good as it gets değil, ötekisi neydi o ya? Love is all around mıydı? Love is all around. Love is all around. Aşk her yerdeydi. Aşk her yaşta mıydı? Hayır, Love Actually o. Ha, aşk everybody derken neydi? Neydi? Faye Dunaway diyesim geliyor. O kadının adı neydi ya? Diane Keaton. Hah, Diane Keaton. Günaydın efendim. Ne oluyor be? Hanımefendi, siz başka programı dinleyip gülüyordunuz, bizi mi aradınız yanlışlıkla? Tabii ya, psikolojim çok bozuk. Asaplar bozuldu diyorsun. Ne oldu? Ya bir yarışmaya katılacaktım. O da yani katılamıyormuşum. O yüzden üzüldüm. Ağlamam gerekiyor ama sinirden gülüyorum. Ya çok saçma oldu değil mi? Dediğiniz hiçbir şey anlamadık hanımefendi. O yüzden saçma oldu ama. Evet. Ben o zaman şey cevabını söyleyeyim mi? Buyurun. Hı-hı. Korkunç bir sinirleri bozuk çocukların bu yaşta böyle oluyor. Teşekkür genç kızların ederim. Tam blue çağı. Coğrafyacı da gelmemiş lisede. Tabii, hormon basmış her taraflarını. Bu dönemin başında olduğu için herhalde ders problemi yaşıyorlar biraz. Hoca belli değilmiş daha. Ders hoca gelmeyecekmiş. Kaçıncı ders şu anda? İkinci ders mi? Ne bileyim Oktay'ım, geldik 9.43'e demek 8.40, ki. 8.40 işte. 8.49. Teneffüse mi denk geldik acaba? Yok canım, ikinci ders ya. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, liseyi bitireli kaç yıl oldu? 35 yaşındayım. Bayağı oldu. Olmuş bayağı. Buyurun efendim. Siz de olmuşsunuz bayağı. O zaman kikir kikir diye konuşursanız hiçbir açıklaması yok. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben lise yıllarında izledim bir filmi. Ne izledin? Suspiria. Suspiria. Hiç öyle bir şey duymadık. Duymadık. Nasıl? Valla makarna sosu gibi adı olan bir korku filmi ustası var. Tortelli mi? Tortinelli mi? Tortelli mi? Evet. Üç renkli, üç peynirli tortellini. Onun gibi bir şey. Eğer failin yeni mekanında yerseniz hakikaten korku filmi gibi bir hesap ödüyorsunuz. Oradan hemen söyleyelim başta. Neticede o filmi ben akşam vakti izlemiştim. Yalnız mı izlediniz? Yalnızdım evde. 15 yıl önce video döneminde. Evet, o dönemde. Betamax'lar vardı hani. Aa, sizde beta mı vardı? Çok havalıymışsınız. O da korkunç bir teknolojiydi. Evet. Vallahi film bitti. Hı hı. Benim de dışarı çıkmam lazım. Bir arkadaşla buluşacağız akşam vakti. Evde de duramazsın ki korktuğun zaman. Çıkamadın mı dışarı? İşte dedim bari gideyim ama film beni öyle bir etkiledi ki. Sokakta mı oluyordu? Otomat bir söndü. Ben nasıl aşağı indim hatırlamıyorum. Otomat bir sönmüş. Peki ne oluyordu filmde? Şey yani, o nerede bir şey. Neydi, yaşayan ölüler falan gibi bir şey mi? Vallahi kızlar yurdunda oluyor. Evet. İnsanın içini gıcıklayan her şeyi kullanan bir yönetmen. O adını hatırlayamıyorum şu an. Evde olsam söylerdim. Bir DVD'sini aldım, izledim. Ben buna mı korkmuşum diye kendime bayağı bir güldüm sonra da. Ne bileyim, tavandan kurtçuklar insanların saçlarına yapışıyor, ediyor falan, düşüyor. Kızlar yurdunda oluyor ama ara ara kızları banyodan çıkarken falan da görüyoruz. Siz de tabii ikilemde kaldınız. Oralarını buralarına mı bakacağız, kurtlara mı bakacağız diye böyle. Vallahi o, evet, biraz düşündürücü ama korkuttu yani. Çok teşekkürler. Adınızı alalım ben, beyefendi hemen. Benim adım Selçuk, ben Çubuk'tan arıyorum, biliyorsunuz beni. Merhabalar Selçuk. Merhaba. Norveç için şunu söyleyeyim, ben Alanya'da büyümüş bir kişi olarak. Onun için arayacaktım, dolmuştaydım, arayamadım. Olsun, şimdi buyurun. Söyleyeyim, buyurun. Norveç'e gitme şansım vardı benim ama o şansı ben geri çektim. Ben müzikten para kazanan bir insan olduğum için Alanya'da. Hı hı. Paraya gelen bir hatun, yaşlıca bir hatun, her akşam gelmeye başladı ve dedi ki ben seni de Norveç'e götüreceğim. Siz ne black dedi? Metal mi yapıyordunuz müzikten para kazanıyorum derken? Yok, hayır, genelde böyle 60'lar 70'ler YouTube falan o tarzda, hı hı, şeyler çalıyordum. Yani tek gitar. Ne yapacağım dedim. Dedi ayda 1000 dolar veririm dedi. İyi para dedim ben de. Evet. Bir de Norveç güzel der, böyle Karadeniz gibi ormanlık falan. Fiyortlar falan fıstık. Çok güzel bir yer. Ama dedi haftada bir gün çalacaksın. Nasıl yani dedim. Orada olay şuymuş. İnsanlar haftada bir kere, pardon haftada bir diyorum, ayda bir. Maaşlarını aldıkları gün o maaşı dibine kadar bitirlermiş, eğlenirlermiş. Tam bir ondan efsane gibi anlatıyorum. Bir tane ondan de ona benzeyen şey var. İsveç'e adımını atar atmaz turist olarak maaş bağlıyorlar. Sizinki de buna benziyor. Çok teşekkürler. Onun da benim de bildiğim bir tane var. Ne öbürü de? Finlandiya'ya gidince kızlar teklif ediyormuş diye. o da doğru bak. Avrupa ile ilgili bildiğimiz. Norveç'te maaş geldiği gün yenilir. İsveç'te adım atan turist bile olsa maaş bağlanır. Finlandiya'da kızlar teklif eder. Ve Almanya'da affedersiniz pırtlatmak değil geğirmek ayıptır. Ay, geğirmek ayıptır. İşte Avrupa belgeselimiz burada sona eriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk. Korku filmlerinden de bahsediyoruz. Avrupa ile ilgili genel bilgilerimizi de topluyoruz. Çok bilgileniyorum. Aldım bilgileri biraz önce. Buyurun efendim Cenk Bey, dinliyoruz sizi. Korku filmlerine düşünürken bizim buyurun yaşımızda şeytan filmi geldi aklıma. Olsun bir de Carrie diye bir film vardı. Sissy Spacek oynardı. Evet. Kafasından aşağı domuz kanları falan döküyorlardı. Deliriyordu her yere bakarak. O da korkunç bir film. Carrie kimdi? Carrie kim canlı? Sissy Spacek mi? Öyle bir Çek kökenli birisi. Doğru hatırlıyorsun. Doğru odur. O felaket dedin, bir filmdi yani. Evet. Hmm. Evet. Çekoslovakya ile ilgili bilgin var mı? Ablam. Ablam varsa onu orada titreyen bir alet var mı? İyi olduğunuz belli oldu Fahir Bey. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Fahir bu o kadar yanlış anlaşılabilecek bir espri. Evet. Bir de anlaşılmama tarafı da var. O da kötü yani. Hiç anlaşılmadı. Kötü niyetler yanlış anlayacak. İyi niyetler anlamayacak. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? Kaba kaba gülen 3 erkeğin yanına bir hanımefendi olarak geldiniz. Bakın biz de hemen kendimizi topladık sayenizde. Ablam kaç yaşındasın? 18. Neredesiniz şu anda efendim? Şu anda okula gidecektim de. Vazgeçtiniz. Geç kalınca evde kaldım. Sizi arayayım dedim. Ne zaman en son korku filmi seyrettin ablam? En son 2 yıl önce. Heyecanlı mısınız hanımefendi biraz? Yok çok değil. Değilsiniz. Çok değilsiniz. 2 yıl önce Halka'yı izledim. Halka. İzlediniz. Peki evet. Adınız neydi? Fulya. Fulya Hanım. Korktuk. Yalnız mı izlediniz Fulya Hanım? Yok aslında arkadaşımla izledim de. Böyle hani bazı sahnelerinden böyle fırlıyordu falan kız. Böyle çok korkuyordum. Ablam izleme öyle filmleri. Yavrum izleme çocuğum. Kısmetin bağlıdır. Çok teşekkürler Fulya Hanım. Fulya sağ ol, teşekkür ederiz. Ama böyle biraz geç kaldım diye okulu tamamen hiç asma. Okumanı istiyoruz biz seni. Tamam mı Fulyacığım? Tamam. Peki. Okumanı istiyoruz. Söz ver Fahir ablana. Ablam söz ver bana okuyacağım de. Bak gerekirse bileziklerimi satar okuturum yine seni ben. Ablam. Okuyacağım. Tamam. Bak söz verdi. Aferin. Aferin. Aferin. Bir de bir sorum olacak. ya Fahir hakikaten yapma ya. Ya hakikaten yaptı. Çünkü bunun ucu nereye gider biliyor musun? Ablam. Hadi bir anons yap Fulya ablam. Günaydın efendim. Hiç anlaşılmayacak. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Furkan. Furkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Furkan Bey evli misiniz? Evliyim. Evlisiniz. Hay Allah. Hay Allah ya. Fulya Hanım'la isimler benziyor ya. Furkan Fulya. Fuat diye de bir oğlunuz olurdu mesela. Funda diye kızınız olabilirdi. Ben ne kadar güzel. Ama bütün bunu biraz erken davranınca bütün bu planlarım yattı. Biz de Oslo'ya gidiyoruz zaten. Sen planlarımızı yatırdın biz de gidiyoruz. Eşinizin ismi ne? Belki şeydir abicim eşinin ismi. Ne eşinizin ismi? Eşimin adı Gülçin. Gülçin. Furkan Gülçin. Hiç alakası yok. Norveç'te bir alakası var mı? Ama doğum tarihlerimiz aynı. Aa ne hoş. O tarihi zaman alabilir miyiz doğum tarihinizi? 29.03.77. 29.03 Koç burcunun tanınmış çiftleri olarak değil mi? Sevgili Gülçin, evet. Sevgili Furkan. Girdi. Buyurun Furkan Bey hemen alalım cevabınızı. Ben bu filmi çok eskiden seyretmiştim. Betamax kasetler zamanında hani kaset kiralayarak evet seyrettiğimiz zamanlarda. Kim kimi yiyor diye bir korku filmiydi. Yine bu arkadaşlar arasında dolaşan bir kaset miydi lise yıllarında? Yok hayır değildi. Bir dondurma vardı. Bu dondurmayı yiyen insanlar dondurma tarafından ele geçiriliyordu. Aa işte süper bir film. Yeniyordu. Katil dondurma. Evet aynen öyle yani kim kimi yiyor oradan geliyor. He. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Furkan Bey görüşmek üzere. Bence güzel de bir yarışma ismi bence bu. Bence genç yaşta kim kimi yiyor mesela. Değil mi? Bu biraz erotik geç saatlerde yayınlanacak bir yarışma. Hoş da olabilir. Kutu açılıyor gene böyle. Bazen kutuyu açarken kutu cart diye seni açar. Aman diye böyle çok komik bir şeyler olur. Kutunun içinden bir şey çıkabilir mesela veya 50 bin yeteri. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Metin, nasılsınız? İyidir Metin Bey. Metin Bey. Hemen alalım cevabınızı, vaktiniz az. Telefonlarımız cayır cayır yanıyor Metin Bey. Anladım. Elm sokağında kabus. Elm sokağında kabus. Yani. Çok teşekkürler. Evet. Peki Elm sokağında daire verseler size 3+1 ıslak zeminler kale budur. Alır mısınız? Kabus göreceğinizi bile bile. Ama ya, dürüst cevap verin. Vallahi almam. Almam diyorsunuz. Kesinlikle almam. Çünkü 3 gün elektrikleri, ışıkları açık yattım ilkini seyrettikten sonra. Ki yani oradan alacağınız para zaten gidecek elektriğe, elektriğe, yani asfalyalara. Kabus başlayacak, nasıl olsa almam. Çok teşekkürler Metin Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Almam diyor ablacığım. Almam diyor. Nasıl korkuttularsa insanları yıllarca. Freddy, Freddy, Freddy. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Nurgül. Merhabalar. Merhaba. Nurgül Hanım. Buyurun. Freddy Krueger mı? Freddy Mercury mi? Freddy Mercury diyorsunuz. Mercury. Peki. Mercury diyorsunuz. Öyle yazdık biz burayı. Tamam. Peki efendim. Buyurun cevabınızı da alalım. Ben Hayvan Mezarlığı diye bir korku filmi vardı. Ondan değil bahsetmek mi? İstiyorum. Evet. O küçük çocuk hani bir yatağın altına, evet, o elinde şeyle var ya. Bir sürüyle böyle vlak diye adamın babasının, evet, bacağına oradan nasıl kan akmıştı. Yani benim herhalde hala unutamadığım en korktuğum filmlerden biridir yani bu. Nurgül Hanım, o filmde miydi böyle bir mezardan çıkan bir çocuk vardı, yol gösteriyor falan, aynen, gibi bir şey? Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Nasıl mezardan çıkıyordu çocuğu, yol gömdüler ya. Yol gösterdiğini hatırlamıyorum. Baba dayanamıyor da çocuk ölünce gidiyor. Çocuğa kamyon çarpıyor. Evet. Ablam. Annesi çocuğu, ama. Annesi değil, babası dayanamıyor, gidiyor bunu mezarlığa gömüyor. Hayvan ablam mezarlığına gidiyor, evet, gömüyor. Kızıldereli mezarlığına. Evet, evet. Ablam, çocuk geliyor. Dedikodu anlatır gibi anlatıyorsun. Valla ben de şaşırdım yani, şu an filmi yeniden dinlemeye başladım. Sadece yani, siz değil, zaten bizim yüzümüzdeki herkes şaşırıyor büyük ihtimalle. Yani. Ben bir de o filmde şey hatırlıyorum ya, o çok korkunçtu. Bu böyle yamuk yumuk o çocuğa şey diyorlardı. Ne olacağız, böyle olacak falan filan. Yardıma ya ihtiyacımız var diyordu. Bence hiçbir şey değişmeyecek. En çok o bembeyaz suratıyla geldiği zaman zaten çok korkmuştum. Evet, yani evet, orası bir şekilde hiç düşünememiştim. Doğru söylüyorsun valla. Ve evet, biraz önce bahsettiğiniz gibi o yatağın altından çıkıp da biz o babasının türüyle bacaklarını kesme olayı. Ve adam her yerde arıyordu yani, çocuk nereden çıkacak yani, nereden kalkacak. Hem hanımefendi, çok seviyor hem çok korkuyordu. Çok saçma değil mi yani? Babaya kalkan elin taş olmaması. Çok yanlış, evet. Evet, buradaki herkes güldü. Ama evet, el kalkmıyor ki orada, biz türü kalkıyoruz. Ama zaten çocuk taş gibi bir şey olmuştu yani, taş, o taştan. Çünkü aslında zaten çocuk şey yapmış, ahı almış. Ha, anneye yapamıyor çünkü süt kesiyor süt herhalde keser, değil mi? Anneye yani, süt kesiyor. Ya benim şimdi hatırlayamadığım şu an biraz eksiklik var. Anne ya da babayı karıştırdım ben. Anne de ölüyor evladım. Ha, çünkü evet, ablam. Çünkü annenin birinden biri yok diye hatırlıyorum. Biri vardı sadece ama hatırlayamadım yani. Kayne vardı, kayne. Kadının kayne adamın dayısı oluyor. Ve sonra akraba oldukları ortaya çıkıyor filmde. En korkunç tarafı. Mukaddes Hanım vardı, üst komşuları. Sen onu hatırlar mısın? Yok, hayır. Onlar gitmişler gene Samsun'a dönmüşler. Kocasının memuriyeti nedeniyle. Kadının kamyoncuyla ilişkisi varmış ablam. O kamyoncuyla ilişkisi varmış. Çocuğun babası da kamyoncuymuş. Hatta o yüzden kamyoncu zaten demiş ki taş olmaması öz babası değil. Ay, ya ondan. Geldi. Ona bağlamışlar. O filmde değil miydi kamyoncu mesaj atmış? Geldi. Banyo itti. O filmde değil miydi? Çok teşekkürler Nurgül Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Acaba Selvi Boylum Al Yazmalım'da mıydı o ya? Hmm. Gel beraber banyo edelim. Banyo edelim diye. Edelim mi? Banyo edelim. Banyo edek. Banyolara belenelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ecem ben. Ecem. Ecem. Ecem Hanım. Evet. Ecem Hanım, buyurun efendim, dinliyoruz. Ben ölüm sessizliğini söyleyeceğim. Ölüm sessizliği, tabii doğru. Evet. Biraz radyonun sesini kısarak anlatın lütfen filmin. Nasıldı o? Bir çiftin şeyde yaşayan bir çift var. Bunların evine bir gün kukla geliyordu. Kebap mı? Kukla kebap mı? Sipariş etmişler. Kukla. Radyoyu kapatır mısınız bir rica etsek? Tamam, bir dakika. Kapatayım. Ecem Hanım, siz de mi sınıftasınız şu anda? Evet. Lan nasıl bir nasıl okul bir ya? Eğitimde? Ders yok mu şu anda? Ne? Hocanız mı gelmedi? Ne oldu? Gelmedi bugün. Hadi ya. Hastayınız, evet. İlk iki dersiniz boş. Ay ne güzel. Ben... Hangi dersiniz boş şu anda? Efendim? Hangi dersiniz boş? Matematik. Vekil öğretmen olarak geliyorum evladım. Ablam. Konumuz. Konu neydi konu? Efendim? Konunuz ne? Ha, şey, matematik değil mi? Evet. Yani şimdi dizilere geçeceğiz. Yeni başlayan. Daha diziler. Diziler ve seriler. Ha, diziler. Diziler dediğiniz şey mi? Aliye ve şey mi? Yaprak dökümü. Aliye yaprak dökümü. Bak onları nasıl biliyor. Onları biliyor. Diziler neydi Fahir? Sen bir anlatın. Diziler, seriler. Mesela? Mesela diziler. 1, 3, 5, 8, 16, 32, 45 falan. Mesela şey var ya 4, 8, 15, 16, 23, 42. Bu bir dizidir. Çok güzel dizimiz. Ben onu kaçırıyorum ablam salı günleri. Çünkü ablam, ben diğer kanalda yaprak döküm. Tamam Ecem, biz kaydettik. Çok teşekkür ediyoruz sana. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Hadi iyi dersler. Hadi çocuğum. Ay ne oluyor ya? Eskiden bizim sınıflarda televizyon vardı. Şimdi radyo var galiba. Sizin bak, sınıflar televizyon dediğin, sınıf dediğin yer senin at yarışı oynadığın yer. Yo abi, bizim sınıfların hepsinde televizyon vardı. Ablam bir şey soracağım ama. Ablam televizyon vardı. Bir şey soracağım ama. Ablam. Dürüst cevap ver. Evet. Bugüne kadar. Bir saniye, biraz sonra soracağım. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ali, Ali Şafak. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim? Hoş geldiniz yayınımıza. Vaktimiz az, hemen cevabınızı alalım Ali Bey. Hemen benim, şeker adamın dönüşü. Şeker adamın dönüşü. Aman şeker oğlan, yandım şeker oğlan diye turnasına küsmüş. Damda yatarken damdan iniyor şeker oğlan. En korkunç yeri de oydu. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Elindeki bistürüyle lak lak anasını doğramış. O çocuk, onar mı o çocuk? Çünkü çocuğa saat 8'den sonra şekeri dayarsan uyumaz o. Gece dolaşır. O çocuk niye öyle olmuş biliyor musun? Üniversite sınavından önce annesi pekmez içirmiş. Çocuk delirmiş. Cır cır olmuş. Sınav salonunu da terk edememiş. Uyuyamamış sabaha kadar abla. Rahatsız olmuş. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Onur Özdemir ben. Kim efendim? Onur Özdemir. Onur Bey, hemen alalım cevabınızı. İskelet anahtar. İskelet anahtar. Benim vardı iskelet anahtarlık. Dünyanın en çirkin. Ben onu, bu şeyler olur ya, lavabolarda hani su taşmasın diye bir delik olur orada. Ha. Evet. Oraya sokmuştum iskelet anahtarlığı, tıkanmıştım. Ne laf yemiştim. Ne yapıyorsun oğlum, böyle oyun mu olur diye. Çok korkunç oyun bir filmdi. Oyun anlayışın senin bu muydu gerçekten Ege? Abi ben evden çıkmadım diyorum size. Benim ev... Hayır, bunu oyun olsun diye mi yaptın yoksa ondan kurtulmak için mi yaptın? Onu bir öğreneyim. Oyun olsun diye. Hmm. Şimdi bugün de bunu buraya sokalım diyerek benim yoğun bir gündem vardı. Onur Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben hiç bilmiyorum ki filmi, siz biliyor musunuz? İskelet anahtar. Ablam, bir tane yaşlı bir adam var. Buna bakıcı arıyorlar. Genç kız, sen git şıpıdık terliklerle. Gel. Mississippi'de. Meğer adamın evde büyücü varmış. Adam. Hudu. Hudu adam. Büyüleri. Hudu büyüleri kızın içine hudu büyüsü girmiş. Çocuk ölüymüş de adamı görüyormuş. O film mi bu? Abla. Kapısına domuz yağı sürmüş ablam. Kısmeti bağlanmış. Kilitleyip atmış kuyuya. Ablam. Bulgar doktorun olduğu film mi bu? Bulgar doktorun olduğu film değil mi bu? Bulgar doktor Petrov. Neydi o? Doktor Jivago. Evet ablam. Oradan hediyelerimizi söyle. Dinleyicilerimize hediyeler verin. Ne veriyoruz buradan? Panor hediyeleri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.